Na przykład za szczoteczkę elektryczną Oral-B z funkcją codziennego szczotkowania. Zapłacisz jedynie 69 zł, oszczędzając 20 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Karambol kilkudziesięciu samochodów na łódzkim odcinku autostrady A1 koło Piotrkowa. Są poważne utrudnienia. Światowy gigant w produkcji m.in. silników lotniczych stawia na Polskę dziś podpisanie umowy o współpracy. To koniec akcji włoskich ratowników na miejscu zejścia lawiny na hotel. Podsumuje ją nasz korespondent. A na początek karambol, około 30 samochodów na łódzkim odcinku autostrady A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. O szczegółach poinformował nas słuchacz. Jest olbrzymi karambol za zjazdem na trasę S8 na Warszawę na autostradzie A1. Jadąc od Piotrkowa w stronę Łodzi, trasa nieprzejezdna, także proszę omijać. Może najlepiej trasą 91. Policja natomiast wyznaczyła objazd kierujący na węzeł Piotrków Trybunalski Północ, następnie 12 ponownie do autostrady A1 na węźle Tuszyn. Policja mówi, że w okolicach miejsca wypadku panowała gęsta mgła. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o rannych, ale wiadomo, że na miejsce akcji skierowano śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ministerstwo Rozwoju podpisze porozumienie dotyczące strategicznej współpracy z firmą General Electric. Będzie ono dotyczyć takich branż jak energetyka i lotnictwo. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreśla, że Polska coraz częściej jest miejscem, gdzie powstają inwestycje wymagające wysoko wykwalifikowanych pracowników. Cieszę się, że taki gigant, można powiedzieć, numer jeden producent silników samolotowych na świecie stawia na Polskę coraz mocniej, że już zatrudnia tyle osób i muszę tutaj podkreślić z ogromną satysfakcją, że są to miejsca pracy już dla często doktorów mechaniki precyzyjnej, bardzo specyficznych, specjalistycznych, politechnicznych dziedzin, a więc rozwój techniczny, rozwój przemysłowy, o który nam chodzi. General Electric jest jedną z największych firm na świecie. Według Forbesa zajmuje 7 miejsce wśród światowych gigantów. Akcje firmy są notowane na giełdzie w Nowym Jorku od chwili jej powstania. Ich kurs ma wpływ na notowania najwyższego wskaźnika, czyli Dow Jones. Na całym świecie zatrudnia ponad 300 tysięcy osób. 29 osób zabitych, 11 ocalonych. To bilans tragedii, jaka w ubiegłym tygodniu rozegrała się w Apeninach. W nocy włoscy ratownicy zakończyli akcję poszukiwania ofiar lawiny, która zeszła na górski hotel. Tę dramatyczną walkę z czasem podsumuje nasz korespondent. 18 stycznia późnym popołudniem, po wcześniejszych 3 silnych wstrząsach sejsmicznych, na hotel położony w masywie Gran Sasso w Apeninach zeszła lawina o wadze 120 tysięcy ton. W budynku było 40 osób. Z powodu trudności z dotarciem na miejsce tragedii akcję ratunkową rozpoczęto dopiero następnego dnia o świcie. Brało w niej udział około 200 ludzi. W doszczętnie zniszczonym hotelu znaleziono 9 osób, które przeżyły. 2 uratowały się, ponieważ w momencie zejścia lawiny przebywały na zewnątrz. Z każdym dniem malały szanse na znalezienie pod gruzami żywych ludzi, a w ciągu ostatnich 48 godzin trafiano jedynie na ciała ofiar. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ministrowie finansów strefy euro spróbują przełamać impas w rozmowach z Grecją w sprawie kolejnych oszczędności. Od nich uzależnione jest odblokowanie następnej transzy pożyczki z pakietu pomocowego wartości 86 miliardów euro. Pożyczkodawcy Grecji ze strefy euro domagają się od niej kolejnych reform, które poprawią sytuację budżetową, bardziej ambitnych niż te uzgodnione w pakiecie finansowym. Jednak rząd w Atenach nie chce się zgodzić na niepopularne w społeczeństwie decyzje. Domaga się też ulgi w spłacie zadłużenia, ale na to z kolei nie wyrażają zgody kredytodawcy, co powoduje opóźnienia w wypłacie kolejnej transzy pożyczki. Dyplomaci w Brukseli uważają, że luty to ostatni moment na osiągnięcie porozumienia. W marcu zaczyna się bowiem w Unii seria wyborcza, która może utrudnić rozmowy o wypłacie Grecji kolejnych pieniędzy czy o ulgach w spłacie zadłużenia. W marcu są wybory parlamentarne w Holandii, później kwiecień, maj wybory prezydenckie we Francji, a we wrześniu do urn pójdą Niemcy. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tą informacją kończę ten serwis Trójki. Na kolejne zapraszam o 11.

come to me. And this is what she does, and this is what she is. And now she's jumping up with a leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, are you still here? And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the room of sin. To były nasze obserwacje Saturna, Rings of Saturn, tytuł tego utworu Nick Cave and the Bad Seeds. Spoglądam na te płyty, które zostały dziś dla nas przygotowane w zestawie obowiązkowym do tworzenia w programie Do Południa i dużo jest takich płyt, które kwalifikują się dziś pod tę sygnaturkę płyty dawno nieoglądane. Może taka drobna informacja dla młodszych słuchaczy Trójki. Zespół nazywał się Tears for Fears, utwór Sowing the Seeds of Love. Informacja dla młodszych słuchaczy, bo dojrzali słuchacze pamiętają ten zespół jeszcze z lat 80. ubiegłego stulecia. Teraz też będą wspomnienia i tak mi się ostatnio, a właściwie w tym tygodniu składa, że wybieram wspomnienia raczej taśmowe i znowu będzie magnetofon 2405S. Czasów taśmy szpulowej albo kasetowej, to nie tak bardzo ważne jak to, że ładnie się przypomniał zespół T-Rex, Get It On, tak był zatytułowany ten utwór. A może to był czas, kiedy koegzystowały ze sobą te dwa sposoby odtwarzania, a wcześniej rejestrowania dźwięku, bo chodziło o to, by siedzieć przy radiu, mieć magnetofon podłączony do radia za pomocą kabla, i to jeszcze nie był kabel USB, i w odpowiednim momencie przekręcić pokrętełko i zarejestrować na przykład taki utwór zespołu T-Rex. No a dzisiaj mamy nowoczesne sposoby komunikacji, na przykład internet, i bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom z Częstochowy, którzy dają znać o tym, że są przy radioodbiornikach i że nas słuchają, i wiemy o tym i bardzo jesteśmy wdzięczni. I pozdrowienia z Myśliwieckiej 357 z Warszawy. Nie wiem, jaka jest Państwa opinia na temat tego utworu i ostatniej płyty Metallica, ale moim zdaniem postarali się. Moth into Flame przez 4,5 minuty, a właściwie 5 w programie trzecim, w programie do południa. Teraz poprosimy o Woodstock i to będzie płyta Moniki Bożym. We'll be right back.

Puls Biznesu. Źródło właściwych decyzji. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 15.11. Fajny film. Już od jutra będzie można oglądać w kinach w całym kraju nowy film Marii Sadowskiej, Sztuka kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej. Najważniejsza jest w nim tytułowa bohaterka grana przez Magdalenę Boczarską, ale interesującą kreację, zdecydowanie odmienną od poprzednich, stworzył również Piotr Adamczyk. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jest to postać autentyczna, ale taka, do której właściwie nie mogłeś się wprost odnieść, szukać źródeł, dokumentacji. No stałem przed taką pokusą, by rozmawiać dokładnie, jakim człowiekiem był Stach Wisłocki, mąż Michaliny Wisłockiej. Mogłem trochę wyczytać i wyczytałem w książkach biograficznych o niej. Z jej jakichś wywiadów krótkich, z wywiadów z jej córką. Tych informacji chyba nie było wiele. To nie było wiele tych informacji, natomiast były one ważne. Natomiast pomyślałem sobie także o tym, że w tym wypadku nie to jest najważniejsze, że w tym moim zadaniu nie to było najważniejsze, by odtworzyć autentycznie jak najbardziej postać, która żyła. Zwłaszcza, że film nie jest medium, którym dałoby się to powiedzieć do końca. No nie można powiedzieć o czyimś życiu w sposób pełny. W filmie, zwłaszcza kiedy jest to postać wspomagająca, drugoplanowa. Więc pomyślałem sobie, że tak naprawdę naszym zadaniem jest portretowanie. Wziąłem udział w tym portrecie rzeczywistości, historii Michaliny Wisłockiej jako jakaś barwa. Po to, by ten obraz całości był jak najbardziej ciekawy, to ta barwa musiała po prostu pasować do tego, co tutaj twórca, czyli Marysia Sadowska, reżyser, producent także Piotrek Starak, tworzyli. Więc nie starałem się odtworzyć Stacha Wisłockiego, starałem się zagrać postać jak najbardziej trudną do określenia. Myślę, że niektórzy mogą o niej powiedzieć, że to skurczysyn, ale niektórzy, zwłaszcza faceci, mogą znaleźć motywy jego decyzji. Czy może nawet podobieństwo, co? Albo być może podobieństwo, oczywiście. Pewnie wtedy, w czasie wojny, sceny z twoim udziałem, czy niedługo po wojnie, pewnie się tak nie mówiło, ale dzisiaj byśmy mogli powiedzieć o bohaterze, którego zagrałeś, że to mężczyzna, który kobiety traktuje, a kobiety w tym filmie są bardzo ważne, instrumentalnie. Tak, no to seksoholik, żyjący w trójkącie, ale nie tylko. Nawet mu tego brakowało, że jeszcze tak naprawdę zdradzał swoją żonę z żonami swoich przyjaciół z pracy. Ale myślę, że gdzieś te czasy wojenne, powojenne, no w jakiś sposób w swojej takiej szarości, w swoim takim przygnębieniu, w tym, czego ci ludzie dotknęli, no powodowały to, że oni gdzieś żyli zupełnie na bardziej skrajnych emocjach i decydowali się na takie jechanie po bandzie przez życie czasami. Tak mi się wydaje. A z drugiej strony to interesująca bardzo postać, generujący bardzo problem, czy w takim trójkącie, który pewnie dla wielu mężczyzn byłby jakimś marzeniem do spełnienia. Nie mówię tylko i wyłącznie o trójkącie seksualnym, ale o takim trójkącie życia razem w jednym domu z dwiema kobietami, z dwójką dzieci. Każda z nich ma jedno z nim. Jak to jest możliwe? Jak długo to wytrzyma? No, żeby się dowiedzieć, trzeba przyjść do kina. Jakie masz wrażenia jako widz? Bo tak jak wspomniałeś, to jest rola drugoplanowa. Tych postaci w filmie jest wiele, więc myślę, że dzięki temu też możesz bardziej obiektywnie spojrzeć na główną bohaterkę i na całość. Miałem ogromną przyjemność pracy z Magdą Boczarską. Znaczy uważam, że zrobiła wielką rolę. Sam zdaję sobie sprawę, jak to trudno jest przeprowadzić postać przez całe jej życie. Jak trudno jest dla młodej aktorki zrozumieć fizyczność i psychikę osoby starszej. Prawie całe, bo właściwie film opowiada o Michalinie Wisłockiej do 55 roku życia, czyli do wydania książki Sztuka kochania. Tak, ale niemniej jednak przed Magdą to zadanie zagrania starszej od siebie o wiele kobiety, bardzo ciekawej osobowości, no takiego kolorowego ptaka. Myślę, że wyszła z tego bardzo obronną ręką i stworzyła wielką postać. Duża przyjemność spotkania się z Justyną Wasilewską. To dla koneserów kina znane nazwisko i na pewno wiele osób mają na swoim tak zwanym radarze, żeby pójść zobaczyć jej kolejną rolę. Absolutnie, również laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii teatr nie tak dawno. To bardzo ci gratuluję, że dostrzegłeś ten talent wcześniej i też Trójka dostrzegła ten talent. Świetna, wspaniała aktorka. Która... A nie znaliście się wcześniej? Nie znaliśmy się. Ja ją widziałem w jakichś rolach, ale nie miałem przyjemności spotkania się w pracy. Taka przyjemność. przyjemność się zdarza raz naprawdę rzadko, kiedy oczywiście rozmawialiśmy o tych postaciach i graliśmy je, ale ten moment, kiedy pada akcja, to jest taki moment, w którym albo ktoś coś udaje i ty się musisz do tego dostosować, albo ten ktoś jest i ty musisz z nim być. I tak było na planie Wisłockiej. Myślę, że to widać bardzo na ekranie. Trzymam za nie kciuki, trzymam kciuki za film, w ogóle za polską kinematografię. Mam nadzieję, że Wisłocka będzie takim kolejnym dowodem na to, że do kina w Polsce na polski film mogą przyjść miliony widzów, nie tylko w wypadku, kiedy jest to komedia romantyczna. Dziękujemy za tę interesującą rozmowę. Z Piotrem Adamczykiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how is your ride? It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. We're all late from your plate. So how was your ride? Jeśli Państwu spodobał ten utwór How Was Your Ride, taki jest tytuł zespół Blackfield, to przypomnę, że w zestawie do głosowania na listę przed Państwa korespondencję dziś przewijają się słowa Van Halen. Try and drum him out of town. They say it could at least fail.